Anna Zaleśna-Sewera. Najprawdopodobniej w południe rząd ogłosi, co z obostrzeniami od lutego. Nieoficjalnie mówi się, że mogą być poluzowane. Gminy turystyczne z województwa śląskiego mogą wnioskować o wsparcie w związku ze stratami związanymi z pandemią koronawirusa. W serwisie też 15. rocznica katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. Lekkie poluzowanie obostrzeń możliwe, ale musi to być ostrożny proces, mówią przedstawiciele rządu. Nieoficjalnie wiadomo, że decyzji możemy się spodziewać w południe. Według obowiązujących zasad do końca miesiąca zamknięte pozostaną m.in. hotele, restauracje, siłownie, galerie handlowe i stoki narciarskie. Przedstawiciele rządu podkreślają, że stabilna sytuacja wskazuje na możliwość poluzowania pewnych ograniczeń w sferze gospodarczej w naszym kraju. Obecne obostrzenia epidemiczne obowiązują do 31 stycznia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że rząd rozważa otwarcie galerii handlowych. Główny doradca premiera do spraw COVID-19, profesor Andrzej Horban, mówił w Polskim Radiu, że gospodarkę należy odmrażać, ale powoli. Podkreślał, że jeśli społeczeństwo zrozumie, że maski i dystans chronią, to poluzowanie może być szybsze. Dlatego przedstawiciele nie wszystkich branż będą dziś mieli powody do radości. Raczej też się nie należy spodziewać decyzji o szybkim powrocie starszych dzieci do szkół. W ubiegłym tygodniu po feriach zimowych w ławkach zasiedli uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Śląsk Cieszyński czy inne gminy turystyczne będą mogły aplikować o środki w związku ze stratami wynikającymi z pandemii koronawirusa. Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski mówi, że udało się przesunąć środki w budżecie województwa śląskiego, dzięki czemu pomoc jest możliwa. Gminy mogą aplikować o te środki. No jest to wsparcie dla samorządów, które będą wspierały swoich przedsiębiorców w tym trudnym czasie, czyli będą zwalniały ich z podatków i opłat lokalnych i udowodnią to, a w tym samym czasie dostaną pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie swoich wydatków majątkowych w innych obszarach, które mają w swoich budżetach. Trwa nabór wniosków. Gminy turystyczne mogą otrzymać od 0,5 do 2 milionów złotych wsparcia. Oprócz tego przedsiębiorcy branż turystycznych także będą mogli aplikować indywidualnie o wsparcie. 15 lat temu doszło do katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. Podczas wystawy gołębi pod naporem zalegającego śniegu zawalił się dach hali wystawowej. Zginęło wówczas 65 osób, a blisko 150 zostało rannych. Była to największa katastrofa budowlana w historii współczesnej Polski. Hala się zawaliła na Bytkowskiej 1. Około 700 osób w środku. Mów jak najwięcej. Bytkowska 1, nic więcej nie wiem, wystawa gołębi tam była. Po momencie, kiedy się stało, znalazłem się tutaj, przyjechałem do akcji ratowniczej, tak? Pracuję w pogotowiu, no ale jak wszedłem do hali, zobaczyłem tych ludzi uwięzionych, nieżyjących, wie pan, w tych konstrukcjach, no to się mi nogi ugięły, tak? Aby lawina zeszła i po drodze były konstrukcje stalowe i ci ludzie w tych konstrukcjach, to jest po prostu obraz apokaliptyczny. No ja miałem szczęście, że jakoś tak mnie to minęło, że ja nie byłem poszkodowany. Szkoda tylko, żal po kolegach, których już nie ma. Sprawy sądowe dotyczące odpowiedzialności za ten wypadek toczyły się przez wiele lat. W listopadzie 2019 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach skazał Brusa R., byłego członka zarządu Międzynarodowych Targów Katowickich, na 1,5 roku więzienia. Sąd uznał, że mężczyzna jest winny nieumyślnego spowodowania katastrofy. W 2018 roku Sąd Najwyższy uznał 5 oskarżonych za winnych. Wśród nich znaleźli się członkowie zarządu, rzeczoznawca budowlany i była inspektor nadzoru budowlanego w Chorzowie. Nie przyniosło przełomu wczorajsze spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz koncernu AstraZeneca. Chodzi o zmniejszone dostawy szczepionek do krajów Unii. Wspólnota domaga się od firm farmaceutycznych, by te dostarczyły tyle dawek, do ilu się zobowiązały. Równocześnie międzynarodowe organizacje i biedne kraje po raz kolejny krytykują Zachód za skupowanie szczepionek. Komisja Europejska wezwała koncern AstraZeneca do wywiązania się z podpisanych wcześniej kontraktów, ale mimo rozmów nie doszło do porozumienia. Zarówno AstraZeneca, jak i wcześniej firma Pfizer argumentowały, że mają problemy w fabrykach produkujących szczepionki. Francuski koncern Sanofi poinformował natomiast, że od lipca w swoich fabrykach będzie produkował szczepionkę koncernów Pfizer i BioNTech, aby zwiększyć jej dostawy na światowe rynki. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus skrytykował tymczasem bogate kraje, że te kupiły znacznie więcej dawek niż potrzebują. Na skutek tego biedniejsze państwa nie mają na razie możliwości zakupienia preparatów. Zablokowane też zostały możliwości zakupów przez specjalny fundusz WHO dla niezamożnych krajów. W podobny sposób Zachód skrytykował też prezydent Republiki Południowej Afryki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu.

Mieliśmy trochę Kalifornii, lata 80. w połowie wtedy zespół Green Day powstał. To ja teraz Państwu powiem, co się będzie działo do godziny 11. Tak mniej więcej. Muzyka i artyści naprawdę z najwyższej półki. Niebawem Dave Matthews i będzie Pussifer i będzie Mr. Bungle. No i jeszcze nasi artyści pojawią się. No a tak generalnie jest zima. Jak jest zima, to tak sobie wyszukuję te zimowe piosenki. Pamiętam, kilka tygodni temu przypomnieliśmy sobie w tej audycji New Model Army z utworem Winter Song. Tydzień temu grałem Państwu fragment solowego krążka Marka Lanegana, wokalista, frontman zespołu Screaming Trees. No i w repertuarze zespołu Screaming Trees odnalazłem taki utwór, o którym nieco zapomniałem, no ale teraz świetnie pasuje, no bo mamy pełnię zimy. Winter Song po prostu, tak nazywa się znakomita kompozycja, a przypomnę, zespół Screaming Trees, 7 albumów, no i mocno zaznaczył swoją pozycję, swoją rolę w historii muzyki grunge'owej, tak mniej więcej można ten zespół scharakteryzować. No to teraz przypomnijmy sobie, jak brzmiał Lanegan i jego Screaming Trees i będzie zimowa pieśń. Just fight, bring you around, it's easy. Jedyny niepowtarzalny, no myślę, jeden z najważniejszych głosów ostatnich kilku dekad. Mark Lanegan z zespołem Screaming Trees. Tak sobie marzymy o koncertach, no niestety słabo to widzę. Oficjalnie odwołany został festiwal Glastonbury. Podejrzewam, że kolejne wielkie imprezy zostaną odwołane, no ale trzymajmy kciuki, może się jeszcze coś odmieni. I tak wspominając te koncerty, przypomniałem sobie, to było mniej więcej chyba 2 lata temu, jakoś tu obok na Torwarze, Dave Matthews Band. Fantastyczny koncert. Akurat wtedy ukazał się 9. album zespołu. 6 lat czekaliśmy na tę płytę, Come Tomorrow. Płyta ukazała się, no, w Ameryce, szaleństwo, od razu pierwsze miejsce na liście Billboardu i to 7. płyta Dave'a Matthewsa, która wchodząc na rynek od razu trafiała na miejsce pierwsze tej amerykańskiej listy albumów. W sumie mniej więcej około 40 milionów sprzedanych płyt. Zespół ile? 90. 30 lat koncertuje, nagrywa. No to co, zajrzymy do tego albumu Come Tomorrow. To będzie utwór, wspaniały utwór Again and Again. We're gonna get it back. Oh, boy. i niepowtarzalny Dave Matthews Band. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i trójkowo, rockowo, no i przebojowo. I będą nasi artyści. Warszawa, proszę Państwa. Komety. Tak jest. Lesław oczywiście w roli głównej. Bardzo zasłużony warszawski zespół. Kiedyś Lesław jeszcze z grupą Partia, Żoliborz, no i cały czas konsekwentny, piosenki o Warszawie, ale nie tylko, bo na tej swojej ostatniej, jak na razie, płycie Alfa Centauri Lesław zamieścił taką piosenkę o Trójmieście. Zatem będzie Lesław i Richmond i Johnny i Gdańsk, Sopot, Gdynia, Komety. Zagłuszmy naszą samotność, zagłuszmy ją szumem morskich fal. Jest coś, co chciałbym przeżyć tylko z tobą, teraz i tutaj. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzon Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzon Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Wynurzymy się z wody, dopłyniemy razem do brzegu. Popatrzymy na siebie zupełnie inaczej niż zawsze. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzon Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzon Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Swój własny styl, niepowtarzalny i brzmienie, no i Lesław jedyny. Komety poza nami i teraz wracamy do Kalifornii. Też te zespoły kalifornijskie, rock'n'rollowe mają swój styl, charakter, brzmienie. Słuchaliśmy formacji Green Day na początku, no a teraz kolejna grupa właśnie z tej ładnej krainy, Blink 182. Mówi się, że grają i śpiewają skate punk. No to niech tak pozostanie. W roli głównej to zbieżność nazwy Skiba niejaki, Matt Skiba, grający na gitarze, śpiewający. To będzie utwór I Really Wish I Hate You, grupa Blink 182. I don't really like myself without you. Every song I sing is still about you. Save me from myself the way you used to. Cause I don't really like myself without you. I really wish I hated you. A little drunk, waiting on your phone call. A little numb, maybe I can feel that. All you stitch me up, but you can't stop me bleeding out. I'm better when I'm broken. I love you, but I hate you when you're with someone else. And I want you wrapped around me, but I don't trust myself. I drove by your house, but you don't live there anymore. Cause I don't really like myself without you. Every song I sing is still about you. Save me from myself the way you used to. Cause I don't really like myself without you. Sun is out, I'm dying in the daytime. I think about the future that we left behind. I drank it all, but I can't shake you from my mind. Now every window's broken. I love you, but I hate you when you're with someone else. And I want you wrapped around me, but I don't trust myself. I drove by your house, but you don't live there anymore. Cause I don't really like myself without you. Every song I sing is still about something. I really wish I hated you. Won't you say something? Won't you say something? I really wish I hated you. I can see that you've had enough. I can see that you're giving up on me. I can see that your hands are up. I can see that you're giving up on me. I hate the way that you're better off, better off. I numb the pain, but it never stops, never stops. Wish I could say that I'm better off now. But I don't really like myself without you. Every song I sing is still about you. Save me from myself the way you used to. Cause I don't really like myself without you. I really wish I hated you right now. Won't you say something? Won't you say something? I really wish I hated you. Won't you say something? Won't you say something? I really wish I hated you. Won't you say something? Won't you say something? I really wish I hated you. Won't you say something? Won't you say something? I really wish I hated you. Tak, no bardzo przyjemnie, Blink 182, kalifornijskie brzmienie, trójkowo-rockowo i w Kalifornii pozostaniemy sobie, no i teraz będzie artysta. Niezwykle lubiany przez słuchaczy Trójki od lat, a zatem uwaga, uwaga, kibice zespołu Tool, zapraszam, kibiców grupy Perfect Circle, zapraszam, no i oczywiście fani projektu Pussyfair. I łączy te wszystkie zespoły, projekty, postać Maynarda, Maynard James Keenan. Kilka miesięcy temu ukazał się czwarty już album formacji Pussyfair. W zasadzie możemy mówić o solowym projekcie, tak sobie Maynard wymyślił w połowie lat 90. taki artystyczny twór. Pierwsza nazwa, z tego co pamiętam, to była Umlaut, no ale potem stanęło na Pussyfair. Pussyfair to co? Zajrzymy do tego nowiutkiego, ciągle nowiutkiego albumu. Jest na tej płycie utwór zatytułowany Bedlamite. To posłuchajmy. Maynard James Keenan i Pussyfair. Soothsayer, drunken oracle drinks. like when Jesus, straight from the bottle, spirit of sancti, like God full throttle, bedlamite seer, fortune teller crew, write your own fable. Co bardziej przystępne aniżeli Tool, prawda? Czy A Perfect Circle, ale bardzo ładnie to brzmi. Polecam oczywiście nowy Pulsifer. Od kilku miesięcy jest oficjalnie na rynku ta nowa płyta. No teraz będzie zdecydowanie hitowo. Dzieciak w zasadzie, bo to rocznik 98 z Londynu. Declan McKenna, tak nazywa się artysta. Sobie tutaj przy płytę rozłożyłem taki kosmiczny, błyszczący kostium, jak to kiedyś bywało przy glam rocku na przykład. Dwie płyty nagrał, ta najnowsza z września ubiegłego roku, no i dużo przebojowej muzyki na tym krążku. Zeros, tak nazywa się to wydawnictwo. Utwór nosi tytuł A Rapture, Declan McKenna. Wokalista, no i tak sobie młodzi ludzie trochę po dwudziestce wyobrażają muzykę rockową w Londynie obecnie. A jak sobie nasza młodzież warszawska na przykład wyobraża muzykę rockową? Za chwilę debiut. Płyta ukazała się jakiś czas temu, no ale to pierwsza płyta własnym sumptem wydana przez zespół The Switch, grupa warszawska, z którą spotkałem się w ubiegłym roku. To był czerwiec, Rock May Festival. Nie w maju, a w czerwcu, i to był ostatni festiwal jak na razie, w którym uczestniczyłem, online'owy oczywiście. No i zespół The Switch wtedy pokazał się szerszej publiczności. Tight to jest tytuł tego albumu, a zatem warszawska młodzież. No i wymyśliła sobie ta młodzież dość długi tytuł utworu, Most ludzi wielkich serc na skraju marzeń. To proszę posłuchać. Debiut The Sweets. The Sweets z Warszawy, zespół Trójka. Żąda debiutów, wspieramy debiutantów, otwieramy antenę dla młodych artystów, no bo przecież w sumie o to chodzi. Proszę Państwa, no to teraz artysta bardzo lubiany przez trójkowych słuchaczy. Wczoraj, tak, bo podsłuchiwałem w pewnym momencie wręcz bardzo uważnie słuchałem tonacji trójki. Radek Okrasko prezentował Mike'a Pattona w wersji włoskiej, po włosku. No a Mike Patton tu pojawia się nieustannie na antenie i Faith No More i te przeróżne projekty. Od Fantomasa poczynając do na przykład Mistera Mistera Bangla. Mister Bangle teraz nam się przypomni. A ja znowu z kolei pomyślałem o Kalifornii i wynalazłem taki album zatytułowany Kalifornia. Po prostu, a zatem Mike Patton jako Mister Bangle i urocza pieśń Sweet Charity. rokowo. Rokowo? No można nieźle zrelaksować się przy Majku. Mike Patton a la Mr. Bungle. Proszę Państwa, no to jest taki zespół, który specjalnie znany u nas nie jest, aczkolwiek ma swoich fanów oczywiście, ale słusznie. Kolejna płyta z cyklu Best Of, Spoon, grupa Spoon z Teksasu, no i z tej kompilacji z najważniejszymi utworami wybrałem na teraz No Bullets Spent, grupa Spoon. The master returns, there's always some kind of war. And counting his steps, you know it's him at the door. You picture yourself a star in the bloody sky. Escape from the mess, it's gone when you close your eyes. No i to już prawie wszystko. Bardzo dziękujemy. Magdalena Trzaska, Anna Regulska, Marek Wiernik i na koniec jeszcze te z Ameryki, The National. I had only one last feather.